क्या है चेहरे के पीछे चेहरा छुपा कोई और किसको पता है इस महफिल में किस दिल में क्या है चोर सूरत क्या है चेहरे के पीछे चेहरा छुपा कोई और किसको पता है इस महफिल में किस दिल में क्या है चोर लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा ओ मम्मा मिया ओ मम्मा मिया ओ मम्मा मिया ओ मम्मा मिया जागो और भागो।